gonna set you free. Move your body. Move it's gonna set you free. Move your body. It's gonna set you free. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Body. Move your body. Move your body. Body. Move your body. Move your body. Move your body. Body. Shake your body. Sexy body. It's gonna set you free. Rock your body. Rock it's your gonna body. Set you free. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock it's gonna body. Set you free. It's gonna set you free. Rock your body. It's gonna set you free. Rock your body. It's gonna set you free. Your Body i Marshall Jefferson z roku 1988. No w porównaniu z wcześniejszą kompozycją, z kompozycją Rushing to Paradise, no jest spora przepaść, jak sądzę. Po pierwsze dlatego, że utwór Jeffersona powstał na zasadzie sampli, natomiast House of House, czyli kompozycja Rushing to Paradise, no jest nie dość, że połączeniem improwizacji z deepowym wręcz bitem, no to tam jeszcze wchodzi cała masa smaczków. Między innymi, nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, tam szczekał pies w pewnym momencie. W każdym razie budowa obu tych kompozycji jest zupełnie, zupełnie inna. Jefferson jest po prostu utwór Jeffersona jest po prostu bardzo, bardzo prosty. I zaciekawił mnie singiel wydany przez taką oficynę Permanent Vacation. Oficynę znaną, już niejednokrotnie prezentowałem utwory z tego labelu w trakcie potrójnego pasma przenoszenia. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do utworu pewnego projektu zatytułowanego Azari i 3, utworu noszącego tytuł Reckless with Your Love. Utwór pochodzi z 2009 roku, no i mam wrażenie, kiedy go słuchałem, a Państwo zaraz usłyszą, że spokojnie można by było na przykład strzelić, że kompozycja ta powstała w pierwszej połowie lat 90. Jednak w tym takim kiczowatym sznycie cały czas coś tkwi i co jakiś czas producenci tworzą właśnie utwory stylistycznie nawiązujące do końca lat 80. i początku lat 90. Proszę posłuchać tej kompozycji. Azari i 3, Reckless With Your Love. No w życiu bym nie powiedział, że kompozycja ta pochodzi z 2009 roku. No już w ogóle bym nie wpadł na to, że utwór ten został wytłoczony w Niemczech. Raczej stawiałbym na Stany Zjednoczone i raczej stawiałbym na pierwszą połowę lat 90. No może tam 96 rok, tak bym gdzieś oscylował. No ale jak się okazuje, muzyka house ma przeróżne oblicza, co dowodzi tylko, że jest w dobrej formie i na wielu płaszczyznach się rozwija. Wspomniałem przed tą kompozycją, że jeszcze przez chwilę będziemy w Stanach Zjednoczonych, przez dłuższą chwilę, bo prawie przez 20 minut, a to za sprawą człowieka, który tworzył muzykę house na początku lat 90., później jego droga zawędrowała w kierunku tribali, czyli mówiąc w dużym skrócie, również utworów budowanych na takcie 4x4, ale z wykorzystaniem przeróżnych perkusjonaliów. Rzeczywiście jakoś w potrójnym paśmie rzadko prezentuje tribale. Może wreszcie pora to zmienić i za czas jakiś coś Państwu przyniosę z Półwyspu Iberyjskiego, bo to właśnie tamta część świata jest domem tribali. Przed nami Denny Tenalia, człowiek, który znaczy wiele, zarówno w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, jest takim obok Marshalla Jeffersona, no, współtwórcą sceny house. Wpadłem na to, żeby teraz właśnie zaprezentować jego kompozycję, aby Państwo mogli porównać ten utwór usłyszany przed chwilą z 2009 z kompozycjami właśnie Tenali, kompozycjami z roku 98. Z tym, że ten sznyt w wydaniu Dennego Tenali jest jakiś taki bardziej, jakby to powiedzieć, wiarygodny. On wpisuje się w nowojorską scenę lat 90. No i w tych kompozycjach słychać już pierwsze eksperymenty Tenali, eksperymenty polegające głównie na wzmocnieniu basu, na wzmocnieniu bitu. Proszę posłuchać. To utwór trzeci z płyty Tourism, wydanej w roku 1998. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. At 12 midnight I'll be waiting for you, so don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. Can't take no more, and your feet are headed for the door. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve. Keep on dancing and prancing, grooving, Nocna odsłona tej audycji w programie trzecim. A w nim producent i DJ Denny Tenalia, chyba troszkę zapomniany na dzisiejszej scenie klubowej. Niektórzy jego fani uważają go za twórcę progresji w garażu. W jego utworach, no i remiksach, można znaleźć mieszankę różnych przeróżnych, house'owych brzmień. Jego utwory znajdziemy na produkcjach wielu wytwórni muzycznych, chociaż Tenalia najbardziej związany jest z Tribal America i z Twisted. Jest również twórcą i tutaj pewnie coś może się Państwu w głowie, jakaś informacja pojawić. Twórcą wielu remiksów Depeche Mode, Denny Tenalia. Jeszcze jeden utwór z płyty Tourism, wydanej w roku 1998. Wszystkie te kompozycje właściwie no, wpisują się w definicję muzyki house. Z tym, że przypominam tę płytę dzisiaj, no ponieważ jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o produkcję tychże utworów, no to wielki szacun, naprawdę. Człowiek, który brzmieniowo dorównuje, no może młodemu, ale bardzo sprytnemu Zimmermanowi, którego już niejednokrotnie prezentowałem w potrójnym paśmie przenoszenia. Przed nami Turn Me On Deny Tenalio z roku 98. you turn me, cause you turn me, cause you turn me, cause you turn me, cause you turn me, cause you turn me, cause you turn me, cause you turn me. On i Deny Tenalia z roku 1998. Jeszcze przez 10 minut pozostaniemy w Stanach Zjednoczonych, a to za sprawą producenta, DJ-a również, człowieka, który jest postacią bardzo, bardzo istotną dla amerykańskiej sceny klubowej. Mowa tu o Armandzie Van Heldenie, który no, jest ikoną muzyki house. Ja powiem szczerze, że właściwie mam większość jego płyt, ale tak naprawdę to podoba mi się tylko jeden album. Album wydany w roku 98, noszący tytuł To Future For You. Inne produkcje jakoś nie do końca mi pasują. Natomiast to nagranie wybrałem dziś, ażeby jakoś stylistycznie nawiązywało do danego Tenali. Również sporą roku, również mocny kobiecy głos, no i podobna motoryka. Przez 10 minut potowarzyszy nam Armand Van Helden. Your white men are lost. You don't understand the land. Too many silly questions. Your presence on this earth will come to an end. You have no sense, no purpose, no direction. W ten sposób rozpoczyna się wydany w roku 1998 album Two Future for You Armanda Van Heldena, amerykańskiego DJ-a i producenta. To również bardzo, bardzo istotna postać, jeśli chodzi o scenę house. W trakcie dzisiejszego programu niejednokrotnie mówiłem o improwizacji pojawiającej się właśnie w muzyce elektronicznej. Wspomniałem o kompilacji Underworldów i chciałbym zaprezentować właśnie sedno w moim przekonaniu tego krążka, czyli utwór, w którym ewidentnie już słychać improwizujący instrument. W tym wypadku jest to saksofon tenorowy. No proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób można, no nie wiem, może pójdę troszeczkę za daleko, ale jakby tak powiedzieć i pomyśleć, że jest to utwór, który łączy w sobie jazz i rave, to będzie mocne spostrzeżenie. No ciekaw jestem Państwa opinii. michal.margancki@polskieradio.pl. Jeśli ktoś jeszcze nie śpi i chciałoby mu się skrobnąć słów parę na temat tej kompozycji, to bardzo proszę. Przed nami Underworld w kompozycji Och. We'll be right back.

The Orb. Na nasze dzisiejsze spotkanie kończę trudną kompozycją. Kompozycją, w której z kolei słychać improwizujące skrzypce. Tak, elektryczne skrzypce dołożone do potężnego, wolnego, motorycznego bitu. Nagranie to również pojawiło się w oficynie Clermont 56. No i pewnie przy następnej okazji opowiem Państwu kilka ciekawostek na temat tej produkcji. Bardzo dziękuję za 2 godziny. Mówił Michał Margański. Pozdrawiam i do usłyszenia. Mm-hmm.